jiwaku. Wah, aku sorot kau tahu semua. Kubania, ola la wa madugu kuliko fedhea, tunakuelekea watu mbamenea, kama uja tupia wanakuchomolea, ona nivo tupia nijapo sina mabumba, ila iko ulipo we wanakuona mshamba, hatuwezi kwenda na wewe sababu ya ulamba. Yani we bolo tule nyumbani mwanangu ya ulamba. Ani chebi wangeko kote mwanangu ya ulamba. Jamani we bora tule nyumbani mwanangu ya ulamba. Sura nimetoka mbali, nibaga na miliki gali. Lawama zako mimi sijali, kaulambeka unataka safari. Makabila nimetoka mbali, nibaga na miliki gali. Lawama zako chebe sijali, kaulambeka unataka safari. Hatuwezi kwenda kokote sababu ya ulamba. Jamani we bora tule nyumbani sababu ya ulamba. Hebu mtazame mkubwa kera we jisapo ulamba. Hebu kamtazame babu tale jisapo ulamba. Hebu kamtazame najimeka we jisapo ulamba. Mbuka mchungulie na timba anavo ulamba. Mbuka mtazame na manzi anavo ulamba. Wanangu bolo tule nyumba ni sababu ya ulamba. Machebe cheza singe, uwe singe. Na baloteli singe, uwe singe. We na lazaki singe, uwe singe. Kema ni singe lima, uwe singe liten. Uwe singe liba. Uwe singe sumadago piga goma. Weka goma makizube piga goma. Weka goma mtukisi piga goma. Weka goma masadi piga goma. Weka goma itibo. Kende utamu mamu. Kende utamu mamu. Kende utamu mamu. Kende utamu mamu. Wanamu chata singe. Nyonga kibate. Ije sleva singe. Cheta kibate. Ije sleva singe. Dadi maulana. Weka. Anetono tadi. We badi wewe. Mja zangu umekunywa, chakula umekula. Mja zangu umekunywa, nauli umechukua. Mama mja zangu umekunywa, chakula umekula. Mja zangu umekunywa, nauli. Nauliza utatoa utoi, utatoa utoi. Kwa mtoto utatoa utoi, utatoa utoi. Ijibu unatoa utoi, au unatoa utoi. Na chichi unatoa utoi, au unatoa utoi. Na sasha unatoa utoi, utatoa utoi. Mama jenga unatoa utoi, unatoa utoi. Kema ni jenga singe, nyonga kila singe. Nadula kare singeli mamu. Baskeli shami tizi singeli. Aki basket pado tena tijauna. Ane ito mama domi. Weka utamu utamu. Weka malanimu. Wato utamu aneto nige don tachi. Weka nashu. Wijoba. Tributin. Nima tembea tembea nime ikutadisi. Aitia. Nima tembea tembea nime ikutadisi. Aitia. Nima tembea tembea nime ikutadisi. Aitia. Nima tembea tembea nime ikutadisi. Aitia. Aitia. Mama, alisia o baba, jamani mkulima kaomba mvua, mfanya kazi kaomba jua, mama si mama jamani mkulima kaomba mvua, mfanya kazi kaomba jua, mama si mama jamani mkulima kaomba mvua, mfanya kazi kaomba jua, mama si mama basi cheza singe, nyonga kibaskeli na uwe singe, kibaskeli na mkubwa pera singe. Watoto wacheka na mkubwa na wanawe. Wago tamu. Anaiza ubo kizare. Tindipi. Misaudi. Wago tamu tamu ane kwa manchebe bidide sumadago cheza singe nonka kibaske na dumu tamu singe akibaske respect mwanangu kedo on the beat. Some music on the beat.